اللہ کریم جل جلالہ و امن والہ نے ارشاد فرمایا، کل اے پیارے حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام، تسی فرما دو، تسی کہہ دے، بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، ذرا مل کے کہہ دیو سبحان اللہ. دوستو اللہ کریم جل جلالہ و امن والہ نے ارشاد فرمایا، کل اے پیارے حبیب پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم، تسی کہہ دیو، تسی فرما دیو، بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا، کہ محبوب اعلان اس بات کا فرما دیو کہ جنوں اللہ دا فضل تے اللہ دی رحمت مل جائے، وہ اللہ دے فضل تے دی رحمت دے ملنے تے خوشیاں منا. بولو کی منا، کی منا، کی منا، کدوں؟ جدوں اللہ دا فضل تے اللہ دی رحمت مل جائے. اللہ دا فضل تے اللہ دی رحمت دے ملنے تے سانو آرڈر کیے کی منائیے، کی منائیے. اللہ کریم فرماندا پیا، بے فضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا. اے پیارے محبوب کملی والے، ودو آدے چہرے والے، بلیل دیاں پیاریاں زلفاں والے، بل فجر دی پیاری پیشانی والے، یا سینجا مبارک دے سونے دنداں والے، علم نشرا دے پیارے سینے والے، وما ینطقو عن الہوا دی پیاری تے سونی زبان والے، ولا اثر دے پیارے زمانے والے، لامرو کا دی پیاری جان والے، ید اللہ دے مبارک سونے پیارے ہتھاں والے. اے میرے پیارے حبیب، تسی کہہ دیو جنوں اللہ دا فضل تے اللہ دی رحمت مل جاوے، او اللہ دے فضل تے دی رحمت دے مل جانے تے خوشیاں مناون. الحمدللہ اللہ دا فضل، اللہ دی رحمت، محبوب پاک دی صورت اسا سنی حنفی بریلوی مسلماناں نوں ملے نے. اللہ دا فضل دی، اللہ دی رحمت، محبوب دی صورت وچ سانوں ملے نے، تائیوں کہ اسی سنی حنفی بریلوی مسلمان محفلاں سجا کے، ٹیوبا جگا کے، مرچاں لا کے، بینر لگا کے، چنڈے تے چنڈیاں لہرا کے، لنگر پکا کے، سونے تے نازل ہوئی کتاب قرآن دیاں ایتاں سن کے سنا کے، کملی والیاں کدا آمد آمد دا تذکرہ کر کے، اللہ دے حضور شکریہ دے بول بول کے، اسی اس بات دا اظہار کر رہے، مولا دیکھ لے تیرا فضل، تیری رحمت، تیرے محبوب دی صورت تے سانوں ملے نے، تے اسی تیرے حکم دی تعمیل کردیاں خوشیاں پہ منان دے. گلی گلی، بازار بازار، کوچا کوچا، گاؤں گاؤں، دیہات کے اندر، قصبات کے اندر، گھر گھر، نبی پاک دے غلام اللہ دا فضل، اللہ دی رحمت، نبی پاک دی صورت وچ حاصل کر کے، اللہ دا فضل، اللہ دی رحمت، نبی دی صورت وچ حاصل کر کے، رب دے حکم دی تعمیل کر دیاں، فبذلک فلیفرحوا دے تحت خوشیاں منانے ہوئے کہہ رہے نے، اور گج وج کے کہہ رہے نے، اور نبی پاک دے غلام خوشیاں منانے ہوئے کہہ رہے نے کہ اج آقا تشریف لائے نے، ساڈے آقا لائے نے، ساڈے آقا تشریف، چنڈیاں لا کے، چنڈے لہرا کے، لنگر پکا کے، سونے دیاں ناتاں سن کے سنا کے، نوٹاں دیاں سوٹاں کر کے، زبان نال وی ذکر کردے ہوئے کہہ رہے نے، اج آقا تشریف نے، ساڈے آقا تشریف، نے ساڈے آقا تشریف، نے تائیوں سنیاں نے جشن منائے، نے تائیوں سنیاں نے جشن نے، تائیوں سنیاں نے جشن منائے، منکر ویخ میلاد نو سردائے نالے بیچوں بیچوں مردائے جے ملیے تے گل کردائے او کیوں ایدے میلاد کرائے نے تے جنے کردے پہنو کہندے نے اس لئی ساڈے آقا تشریف لائے نے ساڈے آقا لائے نے تائیوں دنیا نے جشن میں رزوی تو عید میلاد منا رزوی تو عید میلاد منا اگ منکراں دے سینے دے چلا اگ منکراں دے سینے دے چلا انہاں انیاں نوں نظروں دور ہٹا جنہاں شرک دے فتوے لائے نے تسی گج کے آکھو اج آقا تشریف سادے آقا تشریف نے تائیوں سنیا نے جشن قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا سونے تسی کہہ دیو جنو اللہ دا فضل اللہ دی رحمت مل جائے او اللہ دے فضل چ اللہ دی رحمت دے ملنے تے خوشیاں مناون کی مناون مناون کون مناون جنہاں نو اللہ دا فضل تے اللہ دی رحمت او مناون تے جنہاں بچاراں نوں ملے گی کیوں جنہاں بچاراں نوں ملے ہی نہیں او کیویں خوشیاں مناون تے انہاں نوں خوشیاں والا پروگرام پاوے کی نہیں چنگا لگے کیویں سوچو جنہاں نوں اللہ دا فضل اللہ دی رحمت محبوب دی صورت چ ملے یقین کرو خوشیاں پہ منا دے آج کا چودہ صدی دا اس پندرہویں صدی دا سنی ہنفی بریلوی مسلمان اللہ دا فضل اللہ دی رحمت محبوب دی صورت چ حاصل کر کے خوشی نہیں پیا منا تو لے چلنا میرا 1400 سال پیچھے کن سو سال ہاں ہاں تو جت کرو آخری نمبر کر نمبر ہاں آؤ جناب 1400 سال پیچھے لے کے تے مدینے شریف دی زیارت کراما تے مدینے شریف دی حاضری بھری ہاں کتوں دی حاضری کتوں دی کتوں دی مدینہ شریف سبحان کتاباں دا مطالعہ کر کے دیکھو احادیث دا مطالعہ کر کے دیکھو احادیث دی روشنی دے اندر سیرت دیا کتاباں کا مطالعہ کر کے دیکھو یقین کرو جدو ساری سرکار بندو بندو آخری نمبر تین نمبر جدو میرے سے تھوڑے آقا اللہ دا فضل اللہ دی رحمت جدو مدینے والیاں کو تشریف لے آئے بولو کتے کتے مدینے والے ایمان نال جدو مدینے والے نو پتا لگیا نا کہ اللہ دا فضل اللہ دی رحمت محبوب دی صورت وچ ساڈے کول اللہ دا فضل دی اللہ دی رحمت آ رہی محبوب دی صورت وچ مدینے دے رہنے والے مرداں نے عورتاں نے بچیاں نے بزرگاں نے جواناں نے اپنا سرکار دیا اپنے آن بولو سرکار دے ذرا سوچو میرے وال ہو گئے کہ سمجھ لگنی ہے سرکار دے اپنے نے اپنے اپنے گھر بوئے متھے سجا لے خود بھی سونے کپڑے پا لے تہوار ویلے سونے نے پر آج سرکار اللہ دا فضل اللہ دی رحمت نبی پاک دی صورت خود انہاں کول تشریف لے آ رہے نے تے ایسے خوشی دے سونے کپڑے سونے انداز وچ گھر بوئے سجائے اپنے آپ تیار کیتا امیران بھی بزاہر غریباں بھی یقین کرو جب پتا لگیا نا کہ اللہ دا فضل اللہ دی رحمت مدینے والیاں تے نبی دی صورت وچ ہوئے. میرا دیکھو کتاباں وچ آندا ہے ہر روز نبی پاک دے غلام, ہر روز نبی پاک دے غلام تیاری کر کے دن چڑھتا ہے تے جدھروں اللہ دا فضل اللہ دی رحمت محبوب دی صورت وچ جلوہ گر ہونے نے انہاں راہاں وچ جا کے ہاتھ بن کے کھڑے ہو جائیں. ذرا توجہ ہوے گی تو سمجھ لگے گی. انہاں راہاں وچ ہاتھ بن کے تے اہ نظر اٹھا کے پہ دیکھتے ہیں کہ اللہ دا فضل اللہ دی رحمت محبوب دی صورت وچ ایسا ہی ہونا ہے. راہاں مر کے اور میرا دیکھو غلامہ نے مصطفیٰ نو اس انداز تیار ویکھ کے نا اس ویلے دے مخالف, اس ویلے دے حضور دے دشمن حضور دے مخالف. تیر لے کے نا تیر کوئی آخا شریف کسی کوئی آخا سوٹی مبارک تو دے دے. اچھا کتنے وہ چلو ہوئی دے دو کوئی گل نہیں دے دو. ہاں چلو جگہ گلنا دیکھو نا جڑے مخالف سوچو ہے میرے پاس سوچو اس ویلے کے جڑے مخالف وہ مصطفیٰ دے غلاماں نو اس انداز تیار ویکھ کے خوشی تے چائیں چائیں والا انہاں دا انداز ویکھ کے نا اس ویلے دے مخالف بہ جاؤ بہ کے اس ویلے دے مخالف ویکھو اے تیر نیزے اے نکل کے نا جناب تے اے چودھریاں والے انداز سر تے چودھریاں والا پکڑ اس ویلے دے مخالف سوچو کرو ہسانا مقصود نہیں سمجھانا مقصود دیکھا گیا چشم جلوس کرتے اس طرح جناب اپنے پروگرام بنا پھر دینا جناب کی خوشی کا اظہار کر دے دیکھا گے اللہ کی قسم برائدہ اسلمی سے او دی جناب دی میرا مطلب ہے او دی برادری دے بڑے بڑے اچے لمے جوان جڑے اس ویلے دے مخالف سن اس ویلے تیار ہو کے نا دیکھنا مصطفیٰ دے غلاماں نو کہ اے بڑے جناب دی چائیں چائیں خوشی خوشی ہے سونے کپڑے پا کے اپنے گھر بوئے متھے سجا کے اے راہ مل کے کھلوندے نے کہ اج کملی والے دی آمد حضور تشریف لے آن والے تے جڑے اس ویلے نبی دی آمد تے حضور دی تشریف آوری تے خوش ہن او کون سن پیارے مصطفیٰ دے وفادار امتی صحابہ کرام مصطفیٰ کریم دے منن والے اس ویلے تے اس ویلے مخالف ہی سن برائدہ اسلمی ورگے اس ویلے بعد وچ شک پاوے من گئے سن لیکن اس کو مخالف سی نا جدوں نہیں منے تیر لے دے اج کر کے نا لہ چک کے ویکا گیا کہ جناب جی جشن تو یہ جا پروگرام کرتے ہیں پر کملی والے دے غلام قسم خدا دی امیر دے امیر رباں والے وہ تے اپنی جگہ تے جڑے ہن او تے ہے ہی بے خوف سن او ویکھاں گے ایڈے سال سورمیاں نوں ایڈے خاناں نوں ویکھ لاں گے لپڑ لاں گے تے جڑے سرکار دے بظاہر مارے غلام سن نہ مارے بظاہر اون تے وہ تے سارے غلام ہی تگڑے لیکن ظاہری لحاظ نال جڑے مارے مارے تے غریب تے متوسط طبقے نال تعلق رکھدے ہن سرکار دے غلام اے اللہ دی قسم او نبی پاک دے غلام او شاہ کوٹیو بظاہر ہلکے درجے دے یعنی میرا مطلب مارے طبقے نال تعلق رکھن والے غلام سن سرکار دے انہوں نے بھی اللہ کی قسم اس ویلے دے مخالفت کرن والے ویکھاں گے جڑے ائی للکے مارتے سن انہوں کی پرواہ نہیں کی یہ سمجھ دے رہا پتہ نہیں کیڑا بوڑھی جا باں باں کر پرواہ ہی نہیں اپنے حال ہی مست اپنے حال ویسی مت تے سرکار دی آمد ہے جناب دی حضور دیاں راواں مل کے کھلوندے نے پرواہ کوئی نہیں مخالفت مخالفتا کرنے والیاں دی، پرواہ نہیں انہاں دے نیزیاں دی، پرواہ نہیں انہاں دے جناب میرا مت ہے تیراں دی، پرواہ نہیں انہاں دے نیزیاں دی کہ اس طرح جناب اے للکڑے مارتے پے نے، ہو سکدا ساڈے تے حملہ آور ہون، سانوں نقصان پہنچاؤندے نے، کوئی پرواہ نہیں، کملی والا ملے گھر دا گھر ویچ دیواں، کملی والا ملے گھر دا گھر ویچ دیواں، کملی والا ملے کیڑا سونا جدے بار اللہ کریم فرماندا لے اپنا لے اپنا لیلا عالمین نذیرا، کیڑا سونا جدے بار اللہ کریم فرماندا وما رحمت للعالمین، او کیڑا شانہ پرمتا والا جدے بارے جدت امم المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ فرما دیا نے وکانا خلو کو حل قرآن، سارے دا سارا قرآن الحمدللہ تو لے کے بنار دی چین تک کل قرآن کملی والے دینا دے، او سانا جنتا والے محبوب دے بارے میں غلاما دا ذہن تے پروگرام وے، شانہ والا کملی والا ملے گھر دا گھر ویچ دیواں، کملی والا ملے گھر دا جڑے سرکار دے غلام ذوق نال پڑھو محبت نال پڑھو عقیدہ رکھ کے پڑھو سونا سن بھی رہا تے نعرے ویخ بھی رہا، کملی والا ملے گھر دا وچ دیواں، کملی والا سو ہزار لاکھ کروڑ کی، کملی والا ملے گھر دا گھر ویچ دیوا، کملی والا ملے گھر دا گھر ویچ دیوا، میں دل ویچ دیوا میں جا ویچ دیوا، میں دل ویچ دیوا میں جا ویچ دیوا، میں دل ویچ دیوا، مسلمانوں توجہ کرو، جیسا کہ حضرت صاحب دادا والا شام فرمان دے پیسہ نا، کوئی ڈرن چکن دی لوڑ کوئی نہیں، اور ساڈا قصور کی ہے؟ قصور ہے اسی مصطفیٰ کی شانہ دے تذکرے کرنے، قصور ہے ساڈے تے، تا جنا جی کاروائیاں پاندے ہو، تا سانو ڈرانے دھمکاوے دیندے ہو، سن لو اسی کیا بات ہے ملن والے، قسم خدا کی جنہ نے سنے تے مصطفیٰ دے بڑے جڑے دشمن سن، جڑے تیرا تے تلوار اپنا نیزیا نال مخلا ہو کے تے رارو جہاں ویکھا کے کیڑا اینج کسے بناندا ہے، ویکھا کے کیڑا اینج کردا ہے، مصطفیٰ دے غلاماں نے تے اودوں نہ دشمناں دی پرواہ نہیں کیتی، اج دے دشمناں دی سرکار دے غلام کی پرواہ، وہ اپنی جگہ تے راہ مل کے برادا سلمی وہ جناب جی میرا مدد برادری والے برے برے پوچھ مصطفیٰ دے غلام، اے اپنی طرف اپنے انداز سرکار دیا راہ مل کے چلو کہ کدو پیارے مصطفیٰ دا بدوہا دا چہرہ دیکھنا نصیب ہو، امام نال کتاباں وچ آندا حدیث دا بیان ہے جدوں کملی والا مدینے دیاں کاٹیاں وی تو ظاہر ہوئے نا، عالم تصور دے اندر دا منظر سامنے لیا جنہ راواں والو کملی والے مدینے شریف تشریف فرما ہو، جدوں سرکار آئے نا سراج منیر یا چمکا تے کلکا، جدوں پیاں نا مدینے والیاں دے ایمان نال جنہ جنہ غلاماں نے ویکھیا جناب نعرہ بلند کر کے تے کوجو دلا کے اپنے ساتھیوں نے کہنے جو نبی نبی آ گئے، خبریں دین والے سونے پیارے آ گئے، جو نبی نبی صحابہ دے نام نال اپنی تنظیمہ دے نام رکھنا لے، اللہ کی کسمت وہ پروگرام نہیں پہ ملتا صحابہ دے پروگرام نال. اگر صحابہ دے پروگرام نال پروگرام پہ ملتا تو ہم میلاد منان والوں کا ملتا ہے. صحابی پہ کہ جان نبی نبی آ گئے. صحابہ دے نیاز مند سنی بریلوی کی کہتے ہیں آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا آمد مصطفیٰ. جدو سراج منیر دیاں جناب دی شواما مدینے والیاں تے پیاں مرداں تے پیاں بیویاں تے پیاں سارے سرکار دے اپنے چائی چائی خوشی خوشی کی پہ بولی بول دے ذرا توجہ تے کر کی پہ بولی بول دے کدھروں آواز آ رہی ہے تالال بدرو علینا تالال بدرو علینا من ثنیت الودائی واجب شکر علینا ما دعا للہ دائی. کتنے ہو جائے سونے ترانے گاندیاں آواز آ رہی نے کہ کتنے جناب اس بیان سامنے رکھ کے ذکر کرنے والا کہندا ہے انج معلوم ہوندا سونے کا بدو ہاتھ کا چہرہ ویخ دیا مدینے دے رہنے والے ایک دوجے نو توجہ کرا کے کی پہ کہندے نے دیکھو نہیں دیکھو سیو دیکھو نی دیکھو چڑیا چن چودمی رات دا چڑیا نی چڑیا چن چودمی. جدو سراج منیر دیا چمکا پہ بدو ہاتھ کا چہرہ ویکیا اپنے سرکار دیا اپنے ایک دوجے نو اشارے کر کر کے ویکھو نی ویکھو چڑیا چن چودمی رات دا چڑیا نی چڑیا چن چودمی چڑیا نی چڑیا چن رات دا او پیا دسے سونا نوشو برات دا او پیا دسے سونا نوشو رات دا او پیا دسے سونا نوشو برات دا تے سیاں گاون چائی چائی سیاں گاون چائی چائی رے ہادیا ساڈے تے کرم کمائی پیاریا ساڈے تے کرم کمائی. ذوق نال پڑھو محبت نال پڑھو یا رسول اللہ جی نے مدینے والیاں تے کرم فرمایا ہے اج تیرے غلام شاہ توڑے اس محلہ غوثیہ دی غوثیہ مرجد تیرے میلاد دی محفل سجا کے تیری آمد دا جشن منا کے اج خیرات منگدے ہو چند پینی سونیا ساڈے تے کرم کمائی اے پیاریا علامہ صاحب علی ہونے صاحب دادا صاحب بیان فرما رہے ہیں محمد سائلہ فلاح تنہار سونیا کوئی کسی قسم کا سوال ہی آئے انہوں چڑکنا نہیں کملی والیا اساں تے پڑھیا ہے اپنے بڑیا کولوں یہی سنیا ہے کہ یہ دربار درے بار ہے کہ جس دربار درے بار کوئی سوال ہی آئے خالی نہیں جانا انہوں انکار نہیں کیتا جانا انہوں دلکاریا نہیں جانا وہ واسطے نہیں ہے کوئی نہیں کملی والیا اج رات بھجی ہوئی ہے تیرے حضور تیرے انہاں غلاماں دا سجدہ کر کے عرض کرنے سونے ساڈے تے کرم کمائی اے پیاریا ساڈے تے مائی کملی والے جے جاگ دیا سردیاں کھانل نہیں اپنا بخاندا تے تیری اپنی موج ہے لیکن کملی والے انہاں غلاماں دا صدقہ کر کے مدینے والیاں دی خیرات کر کے سونیا جویں انہاں تے کرم کیتا کدی خواب دے اندر ہی اپنا جلوہ کرا کے سانو اپنا دیدار کرا دے تے تیرے حضور اج خیراتی سوالی بن کے خیرات منگدے ہوئے کہنے پیا سونیاں اج سادے تے کرم کمائیے پیاریاں، سادے تے کرم کمائیے پیاریاں، سادے تے کرم کمائی تھی امتیاز صاحب جو انہوں نے ساتھی جنہوں نے تیرے نام ملا دی نفر سکھی سی، اس واسطے کہ اگر اللہ سونے محبوب دا صدقہ پتر دےوے تے تیرے محبوب دا ملاد کران گے، یا اللہ جنے انہاں دی سن کے امتیاز صاحب نو تے انہاں دے ساتھی نو پتر والی نعمت دتی آ، جویں انہاں دی سنی اج ساڈی وی سن پیاریاں، ساڈے تے کرم کمائی اے سونیا، ساڈے تے کر کدرے آواز آ رہی ہیں، یقین کرو برادر کرمی جنے جناب اس ویلے جناب جی نے دس چکیا ہوا جی، جدو کن وچ پئی نا آواز جان نبی نبی آ گئے، کن وچ پئی آواز میرے ول ویکھو، تانوں پتا جدو یہو جا نارا بچے اپنے تے ویکھدے ہی ویکھدے نے، تے جڑا ہووے مخالف ہو بھی جناب جی میرا مطلب ہے نیوی دی پہنچ دے پانی دی نظر کرے جندا، جدو آواز دے دے کان چ پئی نہ کہن والے پکا جان نبی نبی آ رہے ہیں، برادر اسلم جی او دے جناب برادری دے بڑے بڑے پرچے او بھی جناب لے دے چکے نا، جدو سنیا نبی آ گئے امیرے انج ویکھیا ادھر رحمت دو عالم دی رحمت والی نظر جناب بریدا اسلمی تے او دے اپنے حواریاں تے بھی پے گئی، جدو کہیں نہ مدینے دے تاجدار دی نگاہ رحمت بریدا اسلمی تے جڑا ہے جناب دی تیر تان کے نیزا تان کے کھلوتا سی نا، میں ویکھاں گا اوئے یقین کرو ویندے مصطفیٰ دا تیرا ودھا آ جناب دی ہاتھ جڑے نے انج پیا پتا لگدا جویں جان جے ختم پئی ہوندی، تنیا آیا نیزا یقین کرو مصطفیٰ دا ودھا دا چہرہ ویکھ دیا ہی اے نیزا جناب دی تھلے ہو، سارے دے سارے جناب قبیلے والے ہو آخر لگے بنے ہاں کی اے سانو آگے تگڑے ہو کے رہنا اسے سے لائی پہ گیا، جیوں جیوں سرکار میرے دیکھو میرا دیکھو جیوں جیوں سرکار قریب آ لینا تیوں تیوں برادا اسلم یقین کرو دا چودھریاں والا پکڑ بھی چکتا جاندہ ہے آپ سے ہی چکتا جانا ہے نیزا جناب ایمان قریب آئے تو رحمت کی نظر برادر گئے نا برادر اسلمی مصطفیٰ دا ودھا دا چہرہ ویکھ گئے، سرکار دے قدمی لگ کے ہاتھ وچ ہاتھ دے کے مصطفیٰ دا کلمہ پڑھ کے کی کہندا ہے سونیا ہن میرے تے کرم کمائی اے پیاریا، میرے تے کرم کمائی شوق نال پڑھو سونیا، ساڈے تے کرم اے جناب پھر جو ودھا دا چہرہ ویکھیا دوبارہ جو جسم وچ جان آئی، دوبارہ جسم وچ جان کیوں آئی کہ جانے جہان آ گئے، ہاں ویکھ آئی اے میرا میرے پھر اپنا نیزا انج کر کے اٹھایا اپنا چودیاں والا پگڑ پھر تو لایا، لا کے یقین کرے نو کھول کے تے اپنے نیزے دی نوک تے چڑھا کے اپنے اسے چودیاں والے پگڑ دا جھنڈا بنایا، تے نبی پاک دے نال نال ہن جناب ادب و احترام نال ٹردے جاندے نے، نالے کی پہ کہندے نے میرا گاؤں کہندے ہوئے کہندے نے سونیا سادے تے کرم کمائی اے سونیا، بڑے بڑے مخالف رکھتی قسم بڑے بڑے اس ویلے کے مخالف اور میرے مصطفیٰ دیا شانا دیکھ کے ایمان نال اپنے سر دیا پگڑیاں لا کے اپنے ہاتھ دے لیزیا تے چڑھا کے چندے بنا کے مصطفیٰ دی غلامی اختیار کر کے کہندے پہنے سونیا ساڈے تے جہنم دے گڑے چ پہنچیا جہنم دے دروازے تے پہنچیا آیا قسم خدا دی کیا کرم فرمایا اسان والے سونے نے بریدہ اسلمی تے نگاہ رحمت پائی جہنم دے کنارے تے پہنچے ہوئے نو جنت دا حقدار بنا، اج اسی بھی تینو دعوت دینے آئے ہیں، دعوت شکاوت کا شکار نہ ہو. اور سنیاں بریلویاں نہ رل، شہزادہ نور المصطفیٰ رضوی نال میل، تینو کون آندا اسی تینو پراں کرنے آ تکے پار رہے اسی تے آنے ساڈے نال میل. اور جو میں برادر اسلم مصطفیٰ دے غلاماں وچ مل کے تے اپنے سر دا دناد ہی اتار کے چودھریاں والا پٹکا تے اپنے ہاتھ دے نیزے تے چڑھا کے جھنڈا بنا کے نبی پاک دی آمد تے جشن مناندا، تمہیں مخالفہ آ جاؤ، اے آ جا مخالفتا کرنا لے آ جا. اج بھی وقت ایمان نال او محبوب دا بن کے تے ویکھ، قسم رب جی کے دینوں دنیا وچ پر نہ جاویں تے سانو پھڑ لے. اور میں نہیں کہندا، خود رب چا کہندا، فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. سانو گالا کڈنے، سانو پھکر تولنے، سانو گالا کڈن تے پھکر تولن دی لوڑ نہیں. گالیاں تے او کڈے جدے بڈیرے مک گئے ہوئے نے، اور سانو گالا کڈن دی لوڑ کوئی نہیں. ساڈا تے میلاد والا نبی وی زندہ اے، ساڈے تے میلاد والے نبی نال جڑا اج وی تعلق قائم کر کے اپنی جان دا نذرانہ پیش کرو، مصطفیٰ دا غلام دی زندہ ہے، اور ساڈے داتا علی حجویری بھی زندہ نے، خاجاج میری بھی زندہ نے، میرے علی بھی زندہ نے، شہنشاہ شرف پوری بھی زندہ نے، ساڈے جناب دی نوشو پاک بھی زندہ نے، اور ساڈے آ جناب جی اپنا شاہ کوٹ والے بھی زندہ نے، اور نو لکھ ہزاری بھی زندہ نے. اور قسم خدا دی تینو پتہ ہی نہیں، ایک بار یہ تو آ کے پھیرا مار کے دیکھ تو سہی، تینو پتہ چلے مصطفیٰ نے کلا کلا نو زندگی والی نعمت نال نوازا. میں زندہ ہوں گا پھر لاکھوں دونوں باتوں، بھائی آگو پھر لاکھوں دونوں باتوں، بھائی آگو پھر لاکھوں دونوں باتوں، واللہ غفور رحیم. اگر اللہ نال محبت کرنا چاہتے ہو، رب نال محبت کرنا چاہتے ہو، تو کی کرو؟ فتبعونی. اور میرے مطیع فرما بردار بنو، میرے وفادار غلام بنو، اندرو پارو ایکو جا میرے ہو کے سے بنو. جدو تسی میرے مطیع فرما بردار ہو گے تو کیے گا؟ یحببکم اللہ، اپنا محبوب بنا لے گا. کیڑا اللہ؟ بڑی شانہ دا مالک اللہ. تو اپنا محبوب بنان والا اس انداز نہ محبوب بنائے گا، تو آدھے سارے دے سارے گناہاں تے رحمت دی قلم دی پھیر دے گے. گناہاں تے قلم رحمت دی پھیرن والا کون؟ واللہ غفور الرحیم، وہ اللہ جڑا بخشن والا تے مہربان ہے. کتاباں دا مطالعہ کر، تاریخ شاہد قسم خدا دی مصطفیٰ دی آمد تے چھوٹیاں چھوٹیاں بچیاں دس بجا بجا کے نا، دس بجا بجا کے پیارے مصطفیٰ دا وعدہ آدھا چہرہ ویخ ویخ کے تے مدینے والے نو سنا سنا کے کی بیاں کہندیاں نے. شاہ اسلام انہوں نے سنداوے بیان کر دے، فرماندے کہیں چھوٹی سی ننی بچیاں تھی دف بجاتی تھی، کہیں چھوٹی سی ننی بچیاں تھی دف بجاتی تھی، اور رسول پاک کی جانب اشارے کر کے گاتی تھی، کہ ہم ہیں بچیاں نجار کے، علی گرانے کی خوشی ہے آنا کے لا لکھے تشری فلانے کی خوشی ہے آنا کے لا لکھے تشری جنہاں نو خوشی ہو بولو جنہاں نو غمی ہے چپ رہو خوشی ہے آمنا کے لا لکھے تشریف لانے کی خوشی ہے آمنا کے لا لکھے تشریف کی خوشی ہے آمنا کے لا بچیاں بھی خوشی منا رہی نے بزرگ بھی خوشی منا رہے نے دیدیاں بھی اپنے گھروں دیا چھتاں تے چڑھ کے مصطفیٰ دی آمد خوشی کا اظہار کر رہی نے حوالہ غلط ہوئے ڈنکے دی چوٹ تے لانے لکھ روپیہ نہ کری نہ پکے اسلام تے لکھ کے دینوں پیار ایمان نال پیارے مصطفیٰ دی آمد نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اپنے مرد بھی عورتاں بھی چھوٹے بھی بڑے بھی مدینے شریف وچ رہن والے مصطفیٰ دے غلام اپنے گھراں دیاں چھتاں تے مدینے دیاں گلیاں تے بازاراں دے اندر نبی پاک دی آمد تے جشن مناندے آیا نعرے مار رہے نے کی یونادونا یا محمد یا رسول اللہ یونادونا یا محمد یا رسول اللہ کیوں میں ابھی میں اپنا جناب نبی پاک دی آمد کے اتنے اور شاہ کوٹ دیا گلیاں بازار سیدی مرشدی یا نبی دے نعرے نہیں مارے اور یہ ہوئی تے نعرے مدینے والے کا سرکار دی آمد سے پہ مار دیں یا رسول اللہ اور مصطفیٰ دے اپنے وفادار امتی نبی پاک دی آمد سے مدینے دیا گلیاں بازار خوشی نال مارتے نے اور اساں کیوں نہ نبی پاک دی آمد دے اتنے شاہ کوٹ دیا گلیاں بازار مصطفیٰ دے نام دے نعرے مارے سرکار سواری سے سوار ہو گئے بڑی شان آخو بڑی بڑی بڑی بڑی شان نال کیوں نہ میں آخا بڑی شان نال کیونکہ ہے ہی شان والا کہنے والا کہندا شان وکرا مینا دے لال دا شان وکرا شان بکرا مینا دے شان بکرا کوئی نہیں سونا سونے دے لال دا کوئی نہیں سونا سونے دے لال دا سب کملی والے آقا دی حضور سونے دا وقت دا چہرہ دیر جا کہندے کہندے کنے واج ملو من کلم تر کوئی من قلم ترک تو پاک ملو میں قلم کلے جن نشارا خلکتا مبران بالکل یہ دل کامنا کا کب خلکتا کما تشارا شان بکرا مینا دے دیا کیا آج مالو من کا لم ترا تب تو آئی نہیں کمری والا تیرے جا سونا میری اکھا نے دیکھا ہی کوئی تیرے جا سونا میری اکھا نے دیکھا بولو کیا بھی منن والے تیرے جا سونا میری اکھا نے کمری والا کوئی دیکھا تیرے جا خوبصورت اکمل دیال آج تک کسی ماں نے جنیا ہی نہیں کملی والے اللہ نے تینوں ہر آج تو پاس پیدا فرمایا جنہیں چاہیے اویں رب نے تیری مرضی کے مطابق تینوں بنا چڑیا پر کیا ہونا کا شان بکرا میں نہ کوئی نہیں سونا سونے دے سیدنا جبریل علیہ السلام سرکار دی بارگاہ عرض سے چاہ جبریل عرض کی تھی لبیک اللہ دے پیارے نبی سونے حاضر کیوں سمے فرمایا جبریل دس بڑے بڑے جہان ویکے نہیں بڑے بڑے سونے ویکے نہیں کوئی میرے جا بھی سونا ویکھی آئی تے جے کوئی ہوندا اس ویلے کوئی پندرہویں صدی دا کوئی بخیل میں تھوڑے ورگا تھوڑے سامنے موجود یقین کر افضل من محمد صلی اللہ علیہ وسلم کملی والا مشرق سارے ویکے نے مغرب سارے ویکے نے پر تو سارے تو ہی سونا ہے شان بکرا ملا دے سدا شان بکرا ملا دے کوئی نہیں سونا سونے دے کی قرآن نہیں سنایا کڈ لتیجا کپارا شروع کی اللہ کریم دا بیان تے فرمان کر فرمایا تل کر رسولو تل کر رسولو فضلنا بعدہم علی بعد منہم من کلم اللہ ورفع بعدہم اللہ فرمانا تل کر رسول فضلنا بعدہم علی بعد اساں بعد رسولاں نوں بعد سے فضیلت دتی منہم من کلم اللہ انہاں وچوں وی بعد نے جنہاں نوں میں شرف ہم کلامی نال نوازے ورفع بعدہم درجات اور بعد ایسے بھی نے جنہاں نوں بعد انہاں وچوں فضیلت دتی اور یار سب تو زیادہ فضیلت درجہ مقام عروج شان مقام ایمان نہ کر کے کلامی بچ سب تو زیادہ اگر نوازیا تے پل لکھتے تھا سب سے نزدیک میں تم نے جنت کا نام انہاں دے لال کملی والے دے نوں نوازیا ہے شانہ وچوں وی بس مرتبہ وچوں وی بس مقام وچوں وی بس درجات وچوں وی بس صرف ہم کلامی دے وچ جو جناب اپنا صرف ہم کلامی نال نوازیا تے او بھی سارے نال پڑھ تے پھر کیوں نہ آکھاں اس قران دی آیت دی روشنی میں شان بکرا میں نہ دے شان بکرا آمینو دی لالتا کوئی نہیں سونا سونے دے لگا حضرت عظیم البرکتی مانے والے سننا قائدار بریلی مولانا شاہ امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی جنہاں دا نام سمجھے کئی بدمزبا دے بانا میں زلزلہ تاری ہو جاندا ہے او بریلی دے شہنشاہ بھی فرماندے پے نے آپ جاندے پے نے وہ کنواری پاک مریم وہ کماری پاک مریم وانا پخ تو پی ہے کا دم ہے عجب نگان آزم ہے عجب نشان آزم مگر آمینا کا جایا مگر آمینا کا جایا وہی سب سے افضلایا مگر آمینا کا جایا وہی سب سے آیا مگر آمینا کا جایا وہی سب سے افضل آیا مگر آمینا کا جایا وہی سب سے افضل خرچہ اپنے کو خرچہ ماریا نے کیوں اور جنہ کو سب کچھ لکڑیاں کر دے نہ خرچہ مار دے خدا کی قسمیں وہی گل کر دے جنہوں قرآن نہ تعلق ہوگی جنہوں مصطفیٰ دے فرمان نہ تعلق ہوگی.